یا سیدی ارشاد فرمائیے، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو دو یا تین بار اپنا بھائی کہہ دے تو کیا نکاح پر کچھ اثر ہوگا؟ بیوی اگر شوہر کو اپنا بھائی کہہ دے تو اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی بہار شریعت دوسری جلد کے آٹھویں حصے میں ارشاد فرماتے ہیں، عورت مرد سے زہار کے الفاظ کہے تو زہار نہیں بلکہ لغو ہیں۔ زہار کی مثال یہ دوں کہ یہ نہیں ہے، مرد کی طرف سے ہوتا ہے۔ مرد اگر ایسے الفاظ کہے، مثلا مرد نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو میری بہن کی طرح ہے، تو میری بیٹی کی طرح ہے، غصے میں بعض اوقات کہہ دیتے ہیں، تو یہ زہار کے الفاظ کی میں نے مثالیں دی آپ کو۔ تو اس طرح ان پر زہار واجب ہو جائے گا، نکاح نہیں ٹوٹتا اگر مرد نے کہہ دیا بیوی سے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو اب اس پر زہار واجب ہوگا، نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ عورت سے قریب اب نہیں جا سکتا جب تک کفارہ نہ دے دے۔ کفارہ اس کا وہی ہے جو رمضان کا روزہ بلا اجازت شرعی لذت والی کسی شے سے توڑنے پر جو واجب ہوتا ہے، اس کی صورتیں، تو اس طرح اس میں بھی کفارہ واجب ہوتا ہے، یعنی 60 روزے پے در پہ رکھے یا 60 مسکینوں کو دو وقت کھانا کھلائے یا 60 مساکین کو صدقہ فطر ادا کرے۔ عورت پر کوئی مطلب اگر وہ بھائی کہہ دے، باپ کہہ دے، بیٹا کہہ دے شوہر کو، تو عورت کے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔